Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, Kadraj'da yeniden birlikteyiz. Bu hafta vizyona 6 film giriyor. Bu 6 filmi değerlendireceğiz. Tabii özellikle İstanbul Film Festivali'nden sonra vizyona giren film sayısında garaj olarak artısı olsa da açıkçası kalitenin beklenenin çok altında olduğunu söylemekte yarar var. Bunun nedeni de yoğun kış periyodunda vizyon şansı bulamayan birçok filmin tırnak içinde ölü sezon diye tabir edilen yaz aylarına kendisini bırakmış olmasından kaynaklanıyor. Her hafta en az 6 bazen 7-8 film vizyona giriyor ama bunun içerisinde gerçekten seyredilebilir düzeyde film bulmak çok zor. Neyse biz yine de elimizdeki filmlere bakalım. Bu haftanın çıkan filmi hiç kuşku yok ki daha önce Borat ve Durnu filmleriyle dikkat çeken Sacha Baron Cohen'in sürüklediği Diktatör. America, I just bought NBC. I know the final score. Enjoy the game. Megan, you were worth every penny. What's this, a ruby? What am I, a Kardashian? No, you're much less hairy. On your mark, get set! Sacha Baron Cohen burada hayali bir Arap ülkesinin diktatörünü canlandırıyor. Film birçok işte Arap ülkelerindeki işte geçtiğimiz yıl Arap Baharı diye tanımlanan eylemler sonucunda devrilen diktatörlerinin parodisi gibi başlıyor. Kahramanımız filmin ikinci yarısında New York Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmak üzere bu sefer de Batı demokrasilerine yönelik eleştiriler baş gösteriyor. Şöyle bir tarafı var, filmin ilk bölümünde özellikle Araplara yönelik bir ırkçı yaklaşım var mı diye insan şüpheye düşmeden edemiyor ama bunun işte Sacha Baron Cohen'in espri anlayışını bilenler açısından düşünüldüğünde çok öyle olmadığını söylemek gerek. O daha çok böyle gerilir durumları tasvir ederek, onun kendi komikliklerini tasvir ederek anlattığı için bazen rahatsız edici bir noktada olabiliyor. Filmin bazen vulgar esprilere kaçsa da genel olarak seyircisine vaat ettiği eğlenceyi karşılıyormuş gibi görülebiliyor. Filmin ilgili birkaç ayrıntı da var. Mesela Megan Fox ve Edward Norton filmde kendilerini canlandırıyorlar. Çok küçük rollerde de olsa. Bir taraftan da aynı zamanda Hollywood ünlülerinin dünyadaki diktatörlerle ikili dışlı olma hallerine de ince göndermelerde bulunuyor film. Dediğim gibi haftanın eğlenceli yapımlarından bir tanesi. Süresi de gayet makul. 85 ya da 90 dakika civarında. Yaz günlerinde uzun süre sinema salonunda kapalı kalmak istemiyorsanız ama eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız haftanın önemli iyi seçeneklerinden bir tanesi olarak Diktatör'ü tavsiye ederiz. Haftanın diğer vizyona gelen filmlerinden bir tanesi de Yakıcı bir Yaz. Moi je peux pour toi, mais je peux pas vivre sans une femme. Une fois dans ma vie, j'étais seul là, c'était terrible. Frédéric était peint. C'était mon meilleur ami. Bonjour. Ciao. Frédéric vivait avec Angèle, une actrice de cinéma qui est tournée en Italie. Ça te plaît? C'est très beau. Je ne sais même pas si c'est très beau, je te demande si ça te plaît à toi. Ça te plaît pas? Au-delà des toiles qui me font des bières, d'autres qui me font souffrir. Des toiles sur lesquelles tu figures pas, elles te font toutes souffrir. On va rester là toute ma vie. T'as qu'à faire ça, hein? Je vais rester comme ça tout le temps ensemble. Mais on n'est pas ensemble, hein? Bah ouais, on est côte à côte, c'est pas pareil. Plus jamais avec moi maintenant. C'est tout le temps avec Frédéric. Non. Frédéric, il me voit même plus. Ah, il m'aimait, il me l'a montré. Et béni. En amour, c'est chacun pour soi. Je l'en veux, quoi. Je l'en veux pas parce qu'elle a couché avec un autre mec, hein. Je l'en veux parce qu'elle l'a fait comme une espèce de bourgeoise, comme ça. Je veux pas qu'on se sépare. t'es bien, hein. Quoi? Tu t'es bien amusé, quoi. T'as bien fait la pute, t'es bien, quoi. Yönetmen Philip Garrel'in geçen yıl 2011 yılında Venedik Film Festivali'nde Altın Ay Aslan için yarışan son filmi. Filmin en büyük kuzu şüphelikli Monica Bellucci. Ama açıkçası filmin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söylemek gerek. Film aileden doğduğu bir ressam ve oyuncu sevgilisiyle daha alt sınıflardan dostlar arasında geçen bir yazın trajik bir sona doğru evrilmesini anlatıyor. Film bir taraftan dostluk, kıskançlık ve burjuva ilişkileri üzerine birçok söz söylemeye çalışsa da biraz bence kafası karışık bir film olmuş. Daha doğrusu bir dönemin ilişkilerini, yani daha çok 60'lar 70'ler dünyasına ait ilişkileri 2010'ların dünyasında yeniden kurulmaya çalışmış ve bu filmden büyük temel sıkıntısını oluşturuyor. Haftanın eğlenceli filmlerinden bir tanesi de Cameron Diaz, Jennifer Lopez ve Dennis Quaid gibi önemli isimlerin yer aldığı Dikkat Bebek var. Adından da anlaşılacağı gibi bebek beklenen bir çiftin yaşadığı paraleller üzerinden kuruldu. Tabii kadrosu da ilgi çekici. O yüzden yine dediğim gibi hafta sonu sinemayı eğlence olarak tasarlayanlar için bu hafta sonu seçeneklerden bir tanesi o olabilir. Bir başka seçenek ise Güzel ve Çirkin, animasyon bildikleri çok güzel çirkin hikayesinin yeni bir versiyonu. Geri Trostaway ve Kirk Wilson tarafından yönetilen bu animasyonda hafta sonunun özellikle çocuklarıyla sinema gitmek isteyenler için önemli seçeneklerinden bir tanesi olabilir. Şimdi kısa bir ara verelim. Ondan sonra bu hafta yüzüne giren iki yerli film var, iki yerli komedi. Onlar üzerine biraz sohbet edeceğiz. Sevgin bana taşmadığında kuru bir dala benzerim. Gözlerin bana bakmadığında kanadım kırıktır benim. Beyaz kuşlar taşırlar gönlümü aydınlığa, seninle kaynaşınca. Durgun göllerde bir çiçek ve bir at gibi dört nala, uçsuz bucaksız denizde seninle kaynaşınca. Issız çöllerde bir nefes kanatlanır rüzgarlarım, bilinmezin neşinde seninle kaynaşınca. Taşmadığımda kuru bir dala benzerim. Gözlerin bana bakmadığında kanadım kırıktır benim. Beyaz kuşlar taşırlar gönlümü aydınlığa, seninle kaynaşınca. Durgun göllerde bir çiçek ve bir at gibi dört nala, uçsuz bucaksız denizde seninle kaynaşınca. Issız çöllerde bir nefes kanatlanır rüzgarlarım. Bilinmezin eşiğinde seninle kaynaşınca. Göllerde bir çiçek ve bir tay gibi dört nala, uçsuz bucaksız denizde seninle kaynaşınca. Issız çöllerde bir nefes kanatlanır rüzgarların, bilinmezin eşiğinde seninle kaynaşınca. Yeniden biriktiğimiz kadrajda bu hafta aynı zamanda iki tane yerli film var vizyonda. İkisi de ilk yönetmenlik denemeleri, ikisi de komedi türünde. Sağ Salim ve Ösakiki Karakol. Önce Ösakiki Karakol'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Açıkçası filmin basın gösteriminde yalnızca film yazarları değil, filmin emeği geçenler ve onların akrabaları, arkadaşlarıyla beraber izledik ve film boyunca hiç kimse bırakınız kahkaha atmayı, en ufak bir tebessüm bile göstermedi. Şimdi size gerçek bir hikaye anlatayım. Aslında plan basitti. Hasan'ın mapustan kurpiyer bir arkadaşı içeriden bize sürekli bilgi aktaracak. Bizim mahalleden Tekno Kenan gereken tüm evrakı, kimlikleri hazırlayıp hünerini gösterecek. Ben de koordinasyonu sağlayacağım. Bu salaklar da en yakın kasabaya sahte bir karakol kurup polisçilik oynayacaklar. Olay yeri inceleme. Narkotik şube. Size şube veren de kabar. Çakallı! Polisiz bir ülke olmaz. Sen hiç karakolda yazılan kasa gördün mü? Bunu kim yazdı bunu? Niyaz ikinci araba nerede? Sakin ol bende. Katile fiş kesilmez. Soyguncular kaçtı mı? Yakalayamadınız mı? Çapraz sorgulama tekniği kullanacağım abi. Nereye yazıyorsun lan? Nereye? Polis! Polis! Niçin bu kadar sekse taktın sen ya? Ben özel olarak gelip ifadenizi alacağım. Herkesin içinde bir polis vardır aga. Aga mı? Babanıza bile güvenmeyeceksin. Eğer bu iş biraz daha uzarsa benim bir yere tayinim çıkacak. Stajımız buraya çıktı. Karakolumuz ki devlet bize stajyer. Karakol lan burası. Şikayetçiyim komiserim. Ben de şikayetçiyim. Parmak izi ekibini çağırın. Ne zor şeymiş bu polis olmak. Biz sizi hırsız sanmışız. Ha bizde hiç hırsız tipi var mı? Biz onların paralarını cukkaladık. Keşke idam cezası kaldırılmasaydı. Ulan bence siz namusunuzla paranızı kazanıyorsunuz. Bulaşmayın artık bu pis işlere. Aga. Sen de haklısın Niyaz. Burada aga yazıyor bak. Aga. Aga. Prodüksiyon olarak zayıf, senaryo olarak zayıf ve gerçekten özensiz yazılmış, özensiz çekilmiş bir filmdi. Yani bütün toplam emeğe yazık demek dışında yapacak bir şeyimiz yok. Burada bir parantezde belki de Yerli Mezlu'nun Erdal Bakkal olarak tanıdığımız Cengiz Bozkurt için açmak gerekiyor. Cengiz Bozkurt iyi bir oyuncu, hatta Türkiye'nin en iyi komedyenlerinden, komedi oyuncularından bir tanesi bana göre. Ama bence tercihlerini tekrar bir gözden geçirmesinde fayda var. Burada özellikle Kalıkoğlu'nun yönetmeninin İbrahim Güler olduğunu, ilk yönetmenlik denemesi olduğunu da hatırlatalım. Evet. Diğer filmimiz Sağ Salim ise görece çok daha iyi, en azından komedi matematiğini bilen ve yerli yerini getiren bir yapım. Ersoy Güler'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Burçin Bilgit, Filizler Miner, Alper Saldıran ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler oluyor film. Ne istediler garibandan bilmiyor ki. Pamuk. Pamuk? He. Kaçına takacağız ya. Ne? Ölmedin mi? Ulan Dümük, öldün mü? Bakayım. Heh. Selam aleyküm muhterem ben. Aleyküm selam. Mal bu. Allah! Yapbiyi doluk. Oğlu gibi ortada koyma garibanı. Muhterem ben böyle kaç sitere girdikçe bu davudun kapağı açıldıkça açıldı. Açıldıkça açıldı. Ulan! Ulan uyan! Sağ salim. Allah katil oldum. Katil oldum ben. El arkanı. El arkanı. Daha ne kadar kaldıracağız lan? Ya kardeş tövbeni bozma ya. Tavuk götü tövbe tutmaz. Yürü. Bak yemin ediyorum. Kendimi de yakarım. Bu kamyonu da yakarım. Ne oluyor kamyonu ya? Tabii babamı öldürdün sen benim. Onu geri yaktın. Neyim geri vurdun? Gizli bir sopar. Açık. Baba! Kız sen babanı mı öldürdün lan? Tam psikopat oğlum İbneler. Bir tane ölüyü iki kere öldürdüler lan. Ha siktir! Ne yaptın oğlum sen? Bulacağım lan sizi! Tavuk yanıyor! Üstüne mi işesek? Adamı yaktık bir de üstüne işeyelim tamam olsun bari. Benim! Benim! Benim! Öldürürken güldüren, güldürürken öldüren film. Sağ Salim, Mayıs'ta sinemalarda. Salim isimli bir karakterin Mersin'den Sivas'a bir cenaze götürme serüvenini anlatıyor. Ama Salim yola çıktıktan sonra tipik diğer filmlerinde olduğu gibi birbirine birbiriyle bağlantılı karakterlerle karşılaşıyor ve işler bir anda çığırından çıkıyor. Bir tür hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği ya da aslında hiç planlanmadığı bir yol komedisi. Film özellikle ilk bölümünde bildik sarsak komedileri andırıyor ve biraz tedirgin ediyor ama Salim yola çıktıktan sonraki gelişmelerde özellikle 50 dakikalık bölümünde hem temposunu yükseltiyor hem mizah gücünü oldukça yukarılara taşımayı başarıyor. Bu bölümde gerçekten seyirciyi içine alan ve iyi komedi düzeyini yükselten sahneler var. Film içerisinde birçok karakter görmesine, birçok bir kapı açılmasına rağmen finale doğru bu kapıları toparlayabiliyor. Film tek sıkıntısı ise finalde seyirci için hep bir sürpriz bırakmamış olması, hemen hemen her şeyi açık etmiş olması. Bu finali doğru seyircinin ilgisinin hem temponun düşüğüyle beraber seyircinin ilgisini de biraz düşürten bir problem olarak ortaya çıkmış. Belki bütün o sürprizlerden bir tanesi finalde saklanmış olsaydı seyirci belki yeniden oradan toplanabilirdi. O toplamında Ersoy Güler'in ilk iş olarak sınıfı geçen bir çalışmaya imza attığını söyleyebiliriz. Bence... Sağ Salim de haftanın öne çıkan filmlerinden bir tanesi. Yerli yapım bir komedi izlemek isteyenler Sağ Salim'in bu haftasını gidip görebilirler. Biz de Ersoy Güler'in daha iyi filmlerini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Karar'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yine vizyon filmleri ve sinemadaki gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Kalbimin şen bülbülü. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.